Raspo Beats. İnkar etsen de söyleyeceğim yeniden. Asla olmadım ben sevdiğin adam bu dünyada. Senin gönlünü uzattı benden. Kaldım tek başıma, ulaşamadım yamacına. İnkar etsen de söyleyeceğim yeniden. Asla olmadım ben sevdiğin adam bu dünyada. Senin gönlünü uzattı benden. Kaldım tek başıma, ulaşamadım yamacına. Farz et ki gitmediğini, farz et ki bitmediğini. Sevgimizin bizi ölüm etmediğini farz et. Kendimi kaybetmediğimi farkında olmasam da bilmeliydim kızım ben. Dağıldım çok kez, kaderin yükü hep mi ördü söyle. Seni zor zamanlarımda aradım, hatırlıyorum ve açmadığını görünce deli döndüm. Dün gibi aklımda tutuyorum hala. Sanki biraz deliydim sen gittikten sonra. Tamamen kaybettim aklımı, delirdim. Dünyanın tüm yükü üzerime devrilmiş gibi de anlatamam. İnkar etsen de söyleyeceğim yeniden. Asla olmadım ben sevdiğin adam bu dünyada. Senin gönlün hep uzaktı benden. Kaldım tek başıma, ulaşamadım yamacına. İnkar etsen de söyleyeceğim yeniden. Asla olmadım ben sevdiğin adam bu dünyada. Senin gönlün hep uzaktı benden. Kaldım tek başıma, ulaşamadım yamacına. Asla seni kendimden saklayamam ben. Kalbim seni hiç saklayamaz inan. Gururumu hiçe sayarsam vicdanım buna katlanamaz. Şimdi ne fayda bana yazsan, birkaç mesaj daha atsan. Alamazsın asla, beni kandıramazsın bir daha. Artık eski ben yokum, bıraktım ataklı. Umudum biterken bile seni özlediğimi hatırla. Ölüme giderken bile seni istediğimi hatırla. Ama artık çok geç çünkü ben unuttum çoktan.